En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Og nu er vi så fremme ved i dag, Peter Hansen. Ja. I dag fortsætter vi, hvor vi slap gårsdagens afsnit af Pilestræde. Så hvis du ikke har hørt torsdagens afsnit, så vil jeg klart anbefale, at du gør det, før du lytter videre. Jeg taler med Peter Hansen, tidligere chef for FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, eller bare UNRWA. Og grunden til, at det blev mig, det var altså, fordi jeg blev anset for at have en vis baggrund og en vis erfaring i politisk vanskelige kriseområder. Jeg var nødhjælpschef for FN under Rwanda-krisen. Jeg ledte den første mission i Somalia-krisen, så jeg havde været eksponeret til nogle politisk vanskelige operationer i FN-regi. I 2004, da Peter Hansen var chef, forsvarede han, at der var Hamas-medlemmer blandt organisationens ansatte. Hvad siger han i dag til Israels nye anklager om, at UNRWA-ansatte har medvirket til terror, og at 10% af de ansatte angiveligt er Hamas-medlemmer? Velkommen tilbage i Pilestræde. For nylig blev UNRWA mødt af den mest alvorlige anklage nogensinde. The UN's key aid agency is in Gaza is facing a crisis that threatens its very existence. Ifølge Israel har 12 medarbejdere deltaget i Hamas' angreb, terrorangrebet 7. oktober. 7 af dem stormede ind i Israel den dag. 2 af dem deltog i kidnapninger, ifølge de israelske efterretninger. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is now calling an end for UNRWA. He's also specifically accusing UNRWA officials of being complicit in the October 7th Hamas attacks. Hvad tænker du som tidligere chef for den organisation? Hvad tænker du om den anklage? Jeg tænker på, at det vil være enormt sørgeligt og enormt skadeligt for FN, for UNRWA, for Palæstina og for Israel, hvis disse ting de bliver taget op og skulle vise sig at være, korrekte. Men jeg har også i mine 10 år været udsat for så mange israelske forklaringer, beskyldninger, anklager, som har vist sig at være grundløse, at jeg gerne vil se lidt bevis, som er mere end anklager, før jeg vil drage slutninger, der vil få enorme konsekvenser i negativ retning for millioner af mennesker. Ikke blot i Gaza, men også på Vestbredden, som koger for øjeblikket. Du vil gerne se beviser, det forstår jeg. Jeg tror, alle mennesker venter på de undersøgelser, der er sat i kraft. Men det, jeg tænker, det er, at UNRWA's nuværende chef, Philippe Lazzarini, han tog jo øjeblikkelig konsekvens. Any UNRWA employee shown to have participated or abetted in what transpired on October 7th or in any other criminal activity be terminated immediately and referred for potential criminal prosecution. Han fyrede medarbejderne øjeblikkeligt. Vil du også have gjort det, hvis det var dig, der sad på kontoret i dag? Jeg ville have suspenderet dem øjeblikkeligt, uden at skride til fyring af folk, som har været udsat for nogle anklager. Og anklagerne, de flyver tit og vidt og i stort antal imod UNRWA-medarbejdere fra Israels side. Så den nuværende generalkommissær har faktisk grebet sagen for bastant an? Det vil jeg mene. Altså, han har selvfølgelig gjort det i et organisatorisk selvforsvar, fordi han ville minimere den reaktion, der ville komme fra donorerne. Og jo stærkere han ses at have stået til at smide folk ud, uanset hvad, jo større forståelse ville han så have forventet at få hos donorerne. Hvorfor vil du ikke vælge nøjagtigt den samme vej? Fordi jeg tænker, for jer begge to, det altafgørende er jo den nødlignende befolkning lige nu, som især nødlignende på grund af de angreb og den krig, der foregår i Gaza, handler alt ikke om at sikre dem. Og hvis det sikrer dem, at man fyrer de 12 medarbejdere, som der er anklaget imod, så gør man bare det med det samme. Det er jo en etisk klassiker i et sådan dilemma. Jeg mener ikke, det er helt så binær en situation, som det er. Jeg kunne have forventet, og jeg ville sikkert have forventet, at færre donorer ville have reageret så hurtigt med en meddelelse om, at man ville trække bidragene tilbage, end det har vist sig. Jeg ville have forventet og håbet, at flere ville gøre som Spanien og sige tværtimod, vi øger nu i denne situation vores bidrag. Spain's foreign minister Jose Manuel Albares announced a significant boost of 3.5 million euros in aid to UNRWA. Eller som Norge at sige, vi vil overhovedet ikke overveje at afskære bidragene. We think that cutting the funding is the wrong reply, because that smells to me of collective punishment of everybody who works there, but much more importantly of all the Palestinians that are dependent on the services of UNRWA. Uanset hvad, så er UNRWA kendt som en organisation, der er pålidelig, som man kan stole på, og som er det eneste svar på den katastrofe, der i øjeblikket udspilles i Gaza. Vi har ikke set resultatet af de undersøgelser, der er sat i værk. Hvis resultatet er, at de 12 personer faktisk var impliceret, faktisk har medvirket til Hamas' terrorangreb 7. oktober, hvad tænker du så om det? Så tænker jeg, at så er de øjeblikkelige står de til øjeblikkelig fyring og til retsforfølgelse af de forbrydelser, de måtte det er klart. Jeg tænker mere, hvad tænker du, det betyder for UNRWA? I det vil jeg ikke tro, i det store billede, ville have nogen eksistentielle konsekvenser for UNRWA. Nu kan man aldrig vide, hvad man vil gribe til, hvis man vil af andre grunde gerne have et påskud til at gribe ind imod UNRWA til at få organisationen afskaffet, og dermed afskaffe som dem, der presser på den løsning, forestillingen om eksistensen af et flygtningeproblem. Når du siger påskud, Peter Hansen, så ved jeg, at du også tænker på timingen af det her, altså timingen af anklagerne. Ja, altså det slår mig, at de kommer så tæt på den internationale domstols kendelse. UN's top court has ordered Israel to take action to prevent acts of genocide against Palestinians in Gaza, but has stopped short of calling for an immediate ceasefire. The court considers that, with regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention. Og det er jo noget, som jeg selv føler har været et mønster i mange israelske anklager, at de kommer tit på et tidspunkt, hvor det kan være belejligt for Israel at bortlede opmærksomheden fra en eller anden konflikt eller strid, der er opstået om deres adfærd. Og det tænkte jeg over, fordi jeg tænkte, på hvilken måde er det egentlig belejligt for Israel? Hvis vi følger den konspirationsteori, kunne man kalde det, eller i hvert fald den form for analyse, så kunne man sige, jamen her er der der kommer en kendelse fra den internationale domstol, som siger, Israel, I skal gøre mere for at komme nødhjælp ind i Gaza. Det er jeres ansvar, der skal mere nødhjælp ind i Gaza. Hvorfor er det, vil det i givet fald være belejligt, som du siger, for Israel kort efter, og komme med en meddelelse om, at den organisation, den offentlige sektor, som du kaldte det før, som skal uddele den nødhjælp, at den er det terrorister. Hvordan hjælper det Israel? Hvorfor er det belejligt? Det forstår jeg ikke. Fordi så går opmærksomheden over på en international diskussion om, hvad man skal gøre ved UNRWA. Ja, som jeg også har med dig i dag. Handler ikke om, hvor meget Israel burde gøre for at øge bistanden til flygtningene i Gaza. Men meldingen fra UNRWA er meget klar. Hvis ikke de donationer begynder at løbe ind igen, så kollapser vi inden månedens udgang. Inden udgangen af februar, så kan vi ikke længere operere, hvis ikke vi får donation tilbage. Det ved Israel godt. Min pointe er, hvis Israel godt ved det, har de noget incitament til at påvirke, at strøm af nødhjælp ind i Gaza bryder fuldstændig sammen, så vil de jo bare stå med en endnu større humanitær krise og med endnu mere beskyldning om, at de udfører alle mulige forfærdeligheder i Gaza. Det er de vel ikke interesseret i. Det kan være, at de ikke har tænkt så langt. Det ved jeg ikke. Jeg sidder ikke inde i hjernen på de israelske beslutningstagere. Okay. Men hvis man gerne ville bortlede opmærksomheden fra domstolens kendelse, så tror jeg, at angrebene på UNRWA virker. Israel kom også med en bredere anklage mod UNRWA i dokumenterne. Ifølge Israel er 10% af UNRWA's ansatte Hamas-medlemmer eller på anden måde tilknyttet Hamas. Det vil jo sige slag på tasken ca. 1300 FN-ansatte, der er Hamas-medlemmer. Hvad tænker du om den anklage? Om den tænker jeg, som jeg gør om så mange andre anklager, at det er det ikke skygge af evidens for. Der har ikke været opinionsundersøgelser, der har ikke været data, der har kunnet give evidens for det her. Og det er, så vidt som jeg ser det indtil videre og ser mere evidens for det, er det grebet ud af luften. Men det er vel den samme slags påstand, som din egen indrømmelse var i 2004? Du siger i oktober 2004, jeg er sikker på, at jeg har Hamas-medlemmer blandt mine ansatte. Nu kommer Israel og siger, vi er sikre på, at der er Hamas-medlemmer blandt de ansatte. Hvorfor tror du ikke på det? Det er et spørgsmål om proportioner. Når man kan angive et procenttal, som Israel gør. Ja. Men i en palæstinensisk befolkning, hvor Hamas er så konsolideret, fylder så meget, er en del af hele ånden og tænkningen og den sociale bevægelse. Hvorfor er det utænkeligt, at 10% af de palæstinenser, som jo så arbejder UNRWA, skulle være Hamas-medlemmer eller sympatisører? Hvorfor er det utænkeligt? Fordi mange, og jeg kender mange af dem, og jeg har set mange, der har været ude og miste livet for at give den bistand, de har været involveret i UNRWA. Over 150 UNRWA-medarbejdere er blevet dræbt under aktionerne. Jeg tror og ved, at rigtig mange UNRWA-medarbejdere er stolte af deres tilknytning til UNRWA og vil bestræbe sig på det yderste for at opføre sig korrekt som UNRWA og FN-medarbejdere. Og jeg ved også, ud fra de data, man har om situationen i Gaza, den politiske situation, at Hamas er langt fra så populært, som det er. Hamas er en diktatorisk, ikke-demokratisk aktør i Gaza. Mm. Du siger, at de vil gøre alt for at opføre sig korrekt, men før sagde du, at vi skal jo ikke være tankepoliti. Vi kigger kun på handlingerne. Ja. Israel taler ikke om deres handlinger. Israel siger bare, at 10% af de ansatte er Hamas-medlemmer. Jamen det siger jeg, det kan jeg ikke se, hvor Israel har evidens. De siger, de går faktisk længere end det. Ifølge New York Times og Associated Press, som har læst Israels efterretningsrapport, der er 190 ud af de 1300 Hamas-medlemmer på UNRWA's lønningsliste. De er militante. 190 militante Hamas-medlemmer på UNRWA's lønningsliste. Hvad siger du til det? Er det også bare noget, du tror simpelthen ikke på det? Jeg vil som sagt gerne se evidens for det. Ja. Så langt jeg ikke har set den, så vil jeg ikke hoppe på enhver anklage, der bliver rettet imod dem. Men de anklager har jo fået USA og EU og en lang række andre lande til at trække den økonomiske støtte til UNRWA. Britain, Italy and Finland are the latest countries to put a pause on payments. Det synes du er forkert. Det synes jeg er en forhastet beslutning. Og jeg har også bemærket mig i de seneste par dage, at forskellige USA-repræsentanter, deres FN-ambassadører og andre, har været ude for at synge UNRWA's pris og tale om, hvor stort og vigtigt et arbejde de gør. UNRWA has played and continues to play an absolutely indispensable role in trying to make sure that men, women and children who so desperately need assistance in Gaza actually get it. Og det er noget, jeg fortolker som om, de synes også, at meget af denne her kritik, den er efterhånden ved at gå over bords. Jeg tænker, når jeg ser på det, som vi må vente på yderligere undersøgelser og se, om der kan føres bevis for de her ting. Men USA og EU og den her lange række af de vestlige lande, som jo altså sender penge til UNRWA, de kan vel ikke leve med, at Hamas-medlemmer er på lønningslisten. Husk nu på, at Hamas er de her nationer og organisationer kategoriseres som en terrororganisation. Og logikken er, at vi kan ikke leve med at sende penge til organisationer, der har Hamas-medlemmer på lønningslisten. Det kan vi simpelthen ikke have. Nej, men så må vi jo så tage konsekvenserne af det og se på, hvor ellers i verden organisationer er involveret i meget, meget skarpe politiske modsætninger, og hvor hen i verden man nogensinde har kunnet udsondre sympatier, medlemskaber og så videre fra lokalbefolkningen. Med andre ord, man skal faktisk acceptere et vist niveau af rådenskab, for nu sige det, som det er i UNRWA. Jeg vil ikke kalde det rådenskab. Dertil er situationen en smule mere kompliceret, end hvad der er rent og hvad der er rådent. Finland, det er et af de lande, der har stoppet deres støtte til UNRWA. Landets minister for udenrigshandel og udvikling, Ville Tavio, har i den forbindelse sagt, "We must make sure that not a single euro of Finland's money goes to Hamas or other terrorists." Altså, ikke en eneste finsk euro skal gå til Hamas eller andre terrorister. Er du enig med det? Ikke til Hamas som organisation, naturligvis. Hvad med til Hamas' medlemmer? Skal Finlands EU, skal de finlandske euro gå til Hamas' medlemmer? Hvis der er et Hamas medlem, som får en løn, hvortil i Finland har bidraget, ja, så er det nok ikke noget, man kan undgå ved at rense en organisation for sympatisører til Hamas. Er det her en holdbar løsning, Peter Hansen? Og igen, vi må tage forbeholden, og vi ved ikke, hvad der er bevist. Du har selv tidligere for 20 år siden sagt, at du er overbevist om, at der er Hamas-medlemmer i UNRWA. Nu kommer Israel og siger 10%. Det ved vi ikke nu, om er rigtigt. Det er i hvert fald en vurdering, den er du uenig i. Men du anerkender, at der er Hamas-medlemmer med al sandsynlighed på UNRWA's lønningsliste. Kan du godt forstå, at det er for de vestlige donorlande, som kategoriserer den organisation som en terrororganisation, at de kan ikke. Altså, det er ikke logisk, det er ikke værdimæssigt muligt at blive ved med at sende penge til en organisation, som ikke sikrer, at deres ansatte ikke er en del af Hamas. Det kan jeg godt registrere, at det er der nogle lande, der føler, at de ikke kan. Men samtidig så undrer det mig, hvordan i alverden man så har tænkt sig overhovedet at kunne mobilisere et bistandsapparat i en befolkning, som ikke er 100% anti-Hamas, og hvor ingen kan sikre sig, at sådanne sympatisører ikke findes. The severe humanitarian crisis in Gaza could further worsen. The reason, the withdrawal of funding to the United Nations Agency for Palestinian Refugees. Hvis vi skal kigge på konsekvenserne, at den støtte er blevet droppet. Det vil være en gigantisk humanitær katastrofe, hvis UNRWA må dreje nøglen om i slutningen af februar. Det får og har allerede en ødelæggende og lammende betydning, og på sigt måske endnu mere, fordi det vil betyde, at UNRWA ikke længere i fremtiden vil være i stand til at gennemføre de projekter, som organisationen står for i Gaza, omfattende projekter, nødhjælpsprojekter og skoleprojekter. Det vil de simpelthen få svært ved at gennemføre. Vi får se, hvad der sker med undersøgelserne og beskyldningerne, og om donationerne vender tilbage. Men jeg vil egentlig gerne slutte med at spørge dig til det lange perspektiv, Peter Hansen. Ser du stadigvæk UNRWA som en del af løsningen på lang sigt? Ikke her i nu, ikke den nuværende forfærdelige konflikt, men på lang sigt. Jeg håber ikke, der er noget langt sigt på konflikten, men at den retfærdige løsning er noget, som kan blive fremprovokeret af den umulige situation, vi står i nu, og hvor hvis der skal være en vej frem, kan det kun være en vej frem, der går i retning af denne retfærdige løsning, som vi ikke har set endnu. Ja, og den retfærdige løsning, altså når jeg læser mandatet for UNRWA, som har skrevet det, er nedfældet i 1949, for 75 år siden, så tænker jeg, at hele missionen, hele den måde, det er formuleret på, på en eller anden måde er med til at fastholde status quo i området. Jeg læser det lige op igen. At yde bistand og beskyttelse til palæstinaflygtninge, mens de afventer en retfærdig og varig løsning på deres situation. Hvis løsningen er, at de palæstinensiske flygtninge får deres land tilbage, så kommer den løsning aldrig. Det er mission impossible. Det er spørgsmålet om, igen, og jeg nævnte det før, den eneste retfærdige løsning er jo ikke, at alle 6 millioner kan udøve deres ret til tilbagevenden. Og det vil der sikkert aldrig nogensinde være nogen, der vil foreslå, tro eller forvente. Men andre løsninger, som kan opfattes af tilstrækkelig mange på begge sider, som værende retfærdige, er versioner af den tostatsløsning, som man har forsømt at gøre noget ved i så mange år, men som man nu forhåbentlig har fået et spark i retning af at få realiseret. Får vi den tostatsløsning, så længe det er Likud, der styrer Israel, og Hamas, der styrer palæstinenserne? Det er et godt spørgsmål, men der er et flertal i Israel i forskellige befolkningsundersøgelser, der efterhånden går ind for en tostatsløsning og på en fredelig sameksistens imellem de to stater. Om det kan lade sig gøre, eller om det ikke kan lade sig gøre, vil afhænge også i høj grad af, hvorledes de vestlige lande forholder sig og agerer. Og hvad med Hamas? Så vidt jeg ved, går de ikke ind for en tostatsløsning? Hamas har igennem mange års talen med mere uld i mund, end de bliver citeret for, når man citerer for deres tidligere program, så vil Hamas sikkert skulle kunne indgå som en eller anden form for løsning, for man kan ikke udrydde Hamas. Man kan ikke udrydde en social bevægelse. Og man kan heller ikke tage Hamas endegyldigt ud af UNRWA? Man kan ikke tage den overbevisning, der ligger i Hamas-ideologien ud af folks hjerner, hjerter, sjæle, eller hvor den nu end befinder sig. Heller ikke blandt de FN-ansatte? De FN-ansatte er mennesker som alle andre i regionen, og de skal respektere os og behandles som sådan. Peter Hansen, tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Ja. Jeg nu giver en utilsigtet invitation til at få ørerne i maskinen, men det er derfor, jeg gør det altså. Det gjorde du godt. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage mandag. God weekend. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.